Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na tak, na nie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Spotykała się z nim codziennie, wychodzili sobie razem z psem. Ona chyba by chciała od niego coś więcej. Czegoś, co powiedziała jej mama, bo przecież nigdy nie możesz być sama. Czuła wzrok rodziny na swoich barkach. Trzymała w środku, ciągle śmiała się. W sumie jest tak lżej, po co kłócić się. O urodzeniu już mówili jej. Nie obrażaj się, nie mów co ci jest. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie czego chcesz. Codziennie wychodzili sobie rano z psem. Bał się powiedzieć, że chciałby tak częściej. Trzymał to w środku i uśmiechał się. Padał deszcz. dokładnie czego chcę. Po prostu tak. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie czego chcesz. Kolejny raz nie musisz wstydzić się. Po prostu tańcz i pomyśl jak to jest wyrzucić z siebie gniew. I nawet jeśli będzie padał deszcz, się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam, ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innych bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Znajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. się, a, dziadka skuje lód starcą, daj dom, zastrzyki na ból. A dziecię, dzieciom posłużyć, daj, zmartwychwstawać gra. Nie można długo i wygodnie żyć. jesteś nic. Jesteś wszystko, świat mieści się w twojej źrenicy. Nie jesteś nic. Jesteś wszystko. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągle wiesz, do ostatniego tchu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się wieli i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Nie kup. radzę ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Gdybym tylko mógł miał siłę jak Bóg, by cię chronić przed złamanym sercem, przed ludźmi jak lud, ciebie chronić. Im jestem starszy, tym wiem, jak niepewny bywa świat, co was plątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. Słyszysz, widzisz i czujesz, wyostrzona światłem wibrujesz. Nie szukaj wrogów tam, gdzie nie ma ich, bo zwariujesz. Zwariujesz. Im jestem starszy, tym wiem, jak okrutny bywa świat, w co was plątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. To my jesteśmy tu, planeta Ziemia. Świat testuje nas, kąpie w płomieniach. To my jesteśmy tu, bez imienia, bez imienia. Nie żał nic, tu będę czekał, będę czekał. czekam, będę czekał, będę czekał. Bywałem zazdrosny, żałośnie niemądry, kiedyś zrozumiesz. Tajemne siły przyrody nauczyły pokory, rozumu. A kiedy świat cię wyżuje, smokniętą wypluje, będę czekał. Będę czekał, będę łysy zupełnie, skurczę się pewnie, nie zwlekaj, nie zwlekaj. Im jestem starszy, tym wiem, jak niepewny bywa świat, w co was plątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. To my jesteśmy tu, planeta Ziemia. Świat testuje nas, kąpie w płomieniach. Będę czekał, będę czekał, będę czekał, będę czekał.